ajoitukseltaan täydellisesti, sillä Boressa vietetään tänä vuonna laivan 60 juhlavuotta. Näin toteaa hostellijärjestön pääsihteeri Sanni Viirto. Lähiradio. Näin, tervetuloa Underground Huminaan. Joo, se ei ole päällä se pöytä. No niin, tietysti. No niin, joo, ei muuta kuin musiikkia kehi ja aloitetaan sillä, että What in the World kysyy The Vectors. No niin. What in the world do you want me to do? What in the world do you want me to do? I tell you I love you and I always treat you right, but you keep on complaining and crying for every night. Wow! What in the world do you want me to do? What in the world do you want me to do? I take you out and we have a good time. It always goes that way until about nine, and then you start to jump it all over me. You're driving me crazy, girl, can't you see? What in the world do you want me to do? Jepa jee. Joo. Ja. Täällä se on kuulokkeet huonolle. Okei. Kuuluuko niistä yhtään mitään? No en mä tiedä oikeastaan kuuluuko näistä kuulokkeista, mutta joo. Se oli joka tapauksessa Entopedia se. Ja Seeing Red oli kappaleen nimi. Oh, wow, okay. Hei, mä rupesin kuulemaan jotain. Joo, tosta tuli vaan toi näköjään potikka väännetty nollille. Jee. Mutta, noniin. Joo. Ei mitään, lisää musiikkia kuitenkin. Nyt Kanadasta kajahtaa Ted Nugent and the Ambo Dukes Call of the Wild-levyltään nimikko biisi. Tämmöstä räijyttä. The way you tickle my chin, and I love the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I love the words you say and all the things you do. And I love the way you straighten my tie, and I love the way you're winking your eye, and I know I like you. You know I like you. Do that again. You're driving me insane. Kiss me once more. That's another thing I like you for. I like it, I like it. I like the funny feeling being here with you. And I like it more with every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. I'm asking you, what do you wanna do? Do you agree that the world is made for you and me? I like it, I like it. I love the funny feeling being here with you. And I like it more with every day. And I like it always hearing you say you're liking it too. You're liking it too. Joo, kävikin semmoinen, että tulihan se sieltä, minkä minä spiikkasin, mutta sitä ennen tuli Gary and the Peacemakers, I Like It-niminen kappale oli siinä. Joo. Joo. Joo, sit tuli se. Nukettiteedi. Nukettimies, joo, nukettimies Kanadasta. Mutta seuraava, mikä sitten? Se tulee Pohjois-Amerikan puolelta, New Yorkin osastolta, Beastie Boys ja 14th Street Break. Joo, miltäs platalta muistat? Mä en muista nyt sitä levyn nimeä. Se oli viimeisimmiksi jäänyt levy mun muistaakseni. Instrumentaalilevy, jonka nimeä en nyt muista. Mä kerron sen myöhemmin. Joo, tehdään näin. Kuunnellaan. We'll be right back. Näin. Electric Light Orchestra ja Fire on High levyltä Face the Music. Avausraitakin oli vielä kaiken lisäksi. Okei. Joo, sellaista. Sen jälkeen voisi kuulla NoFX:ia. Näinpä. Joo, ja Seeing Double at the Triple Rock olisi biisin nimi. No niin, sehän tuli sieltä oikein. Vaikea R. Kyllä, kyllä. No mutta kuunnellaan, onko noilla yhtä vaikea R? Motherfucker, let me in. I just wanna kick it in your big ass den. And if you don't like it, take two to the chin and show me to the kitchen, cause my kids is getting busy. I don't have to talk shit about packing a gat. In fact, you could get fucked by any other motherfucker where I live at. Hear that? Money here's crystal clear pump. Fuck that fiscal year jump. Meet your pistol grip pump. Pistol grip pump. Meet Mr. Rockefeller. We finna take him out. Do him like Hope Yeller. It's been too damn long. His profits ain't been mutual. That's why today it won't be business as Call usual. Call me the repo man. I'ma make it equal and I'ma get you if I can. My little sequel can. I know you down with the clan, but you must understand. You did the crime, so it's time to click this 9 in my hand. So put the money in the bag and 86 the tricks. Don't forget to add grits with those afro pics and free licks down that ass, cause my ass ain't living fat. But you got my back, where the fuck I'm getting at? Ammunition out the pinto hatchback. Refer to this as Operation Snatchback, cause I got the back sack of high low tips to distribute equally. So who's the niggas, thugs and pimps you mentioned frequently? Gave me with frequency. Now I know you got mail, and if my Glock fail, take a sip off this Molotov cocktail. Oh, is that your Rolls Royce? Come up off them keys, cause we are taking these. Even we if you are taking these, if you play ace. Come on, come on, yo. We are taking these, if you don't, please. Come on, man. We are taking these, if you play ace. Come on, man. We are taking these, if you don't. Supermarkets so the people wouldn't feel the mood. How does it feel when you got no cash? How the fuck you think you feel when your pockets sing and make it land? I choose to rock the boat instead of rock the boat. We threw the mayor's body in the bay to see if it would sink afloat. You try to beat a Mac to me, you can't. We got agility. We taking factories, production plants, and all facilities. We got the gang of motherfuckers who done ate their Wheaties. No peace treaties. You're swimming in your own feces. Screwed us, now you're through with us and don't need us. Shoulda used the rubber, cause this shit developed like a fetus. 16 Carlos packed full of chicken. I'm riding shotgun and my trigger finger's itching. This shit is real. We've got the infamil. Fist to drop it off at the spot in 2030 foot deal. I guess the fuck if you the Army, Navy, or Marines. Ain't shit to lose cause you broke a pack in Uzi magazines. I seen the popos and flipped him the birdie 6 feet in the dirt, cause I guess he hadn't heard that. We are taking the yeas if you play yeas. Come on, come on, yo. We are taking the yeas if you don't, please. Come on, man. We are taking the yeas if you play yeas. Come on, come on, yo. We are taking the yeas if you don't, please. Ihan ne juttu, jotka aina yskittää, just kun nostat sen liuun. Joo, se on joku tollainen ehdollistamisrefleksi kaiketikin. Nyt on kyllä yskittänyt lähiaikoin muutenkin, lähestulkoon koko ajan. Joo. Mutta se ei estä nyt soittamasta The Coopin kappaletta Taking Teas. No ei estänyt, ei. Ihanaa. Eikä se tuu estää seuraavankaan biisin soittamista. Saat köhi ihan sydämes kyllyydestä. En mä jaksaisi enää millään. No ei oo pakko. Mä lähden vetämään lisää röökiä, niin sitten saa. Kyllä se helpottaa kuule. Totta. Joo. Seuraavaksi tulee The Sebastians kappaleellaan Help Min ja levyltään 7. Tällaista. Thank you. The startling footage we're about to show you was photographed by a 42-year-old, Romero Valadares. This video was taken yesterday afternoon at his son's 7th birthday in the city of Passo Fundo, Brazil. It was sent to the local news bureau there and sent to us via satellite just a few minutes ago. All initial opinions are this is genuine. What you're about to see may disturb you. Surrounded by alternative tentacles, extraterrestrials step out of starships in pressure suits, claiming humans were created inside of test tubes. Horrifyingly huge eye sockets resemble head wounds, covered in protoplasm, jelly-like substance, looking like gold blooming the fly, but more dusted. Don't trust the reptilian tongue. They come in pieces, but they claim when their true intentions are to have the world in chains, enslaved. They came from beyond the stars, unexplainable. Religious people thought their coming was a sign from God. They thought these were the Elohim. When the first mothership arrived over the planet, it was a creepy scene. A huge hovering metal structure stretching for over 5 miles. Every direction blocking perception, every news channel. 24-hour coverage stopping commercials. Doctors, experts, UFOs, crop circles, arguing generals in closed-door meetings. Religious cults claiming to know the meaning of these beings. Many of these cults claim to have been abducted, poke, prodded, and fist fucked, caught in a tractor beam and lifted up into the lab, strapped to a table made to endure a series of tests, pushing beyond the limits of stress. Waking up in a cornfield, naked, barely alive. Every inch of your body's in pain, you barely survive. Millenniums of gold star maps were drawn in sand. The meaning of the pyramids is long tortured man. Pharaohs and Hebrews, Mayans and Aztecs, mathematically perfect architects, the many gods are blessed. Hieroglyphics become the blueprint of primal physics. Pyramids bury kings, queens, tribal clerics. Radar signals from space bouncing off burnt rock, responsible for the traveling alien workshop. No mutta, siinähän meitä piristi Il Bill kappaleella Alien Workshop. Juu, sellainen workshoppi. Ootko muuten kiinnittänyt itse huomioon, niin viime viikko oli ainut keskiviikko tämän vuoden puolella, että on ollut hyvä ilma. Aina on ihan paska ilma, kun joutuu keskiviikkoaamuna. Joo, ei vuoden... se on joutumista, kun ei. Voi raahautua tänne näin. Saa, kyllä. Niin. Mutta joo, ilmat eivät ole suoranaisesti suosineet. No se nyt. On tämä aika vuodesta. Eiköhän niin. Keväällä taas ole sitten vähän toinen ääni tuulikellossa. No toivon mukaan joo. Joo, mutta sitä odotellessa lisää tää musiikkia. Tämä talveakin vähän odotellaan vielä. Joo, odotellaan, että menee ohi. Huhtikuussa. Joo, no toivottavasti ei tule ollenkaan. Sekin sopii mulle ihan hyvin. Sama. No, kuunnellaan musiikkia, kun ei voida kuitenkaan vaikuttaa siihen, tuleeko talvi vai ei. Vai voidaanko? Voidaanko? En kokeillaan. Mä tiedä. Jossain mä oon rakentanut semmoista laitetta kotona. Millä... No niin, harppi. Se on tehty jo, mutta ei siihen se enempää. Joo, seuraavaksi meille tulee esiintymään PJ Proby, mikä liian nimi, mutta jostain tuolta kultaisilta 60-luvulta, Somewhere. Eli jossakin, mitä okay. Sitten lieneekään. Katsotaan, missä on. There's a place for us somewhere a place for us, peace and quiet and an open hand wait for us somewhere. There's a time for us, a summer day, a time for us, time together with a time to spare, time to learn, time to care. And I don't want in this a place for us, a time and a place for us. Hold on my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. There is a place for us, a time and a place for us. Hold my hand and we're halfway there. Hold my hand and I'll take you there. No mutta, oho. No perhana. Eiköhän yksi biisi riitä olisi. Joo. Mä olisin voinut kuulla lisääkin, mutta se oli Kontroverse. Niminen orkesteri. Jep. Biisin nimi jää nyt kertomatta, koska ei ole kansia mukaan. Semmosta aina välillä sattuu. Se on helpompi kantaa tuossa boksissa tai tuollaisessa kansiossa. Varsinkin meillä tapahtuu välillä jotain asioita. Näin kuten esimerkiksi väärät biisit lähtee soimaan. Tai... Niin, välillä ei kuulu sitten mitään ja näin poispäin. Kyllä, mutta siitä tulee kotoisa olo täällä studiossa. Kyllä, tunteita on paikalla täysillä. Tunteita on paikalla. Tunteitakin on paikalla aivan varmasti. No. Jep. Jep. Mitä sitten? No sitten, laitetaan

kas näin. R.I.D. 2 kappaleellaan Eyes Lightning. No niin. Kyllä. Kieli toimii tänä aamuna hyvin. Erittäin hyvin. Mutta se oli jotenkin tuommoinen pieni aasinsilta edellisestä biisistä. Joo, säätietojahan siinäkin oli vähän. Kyllä, eräällä tavalla. Mitäs sitten? Mitäs? Tässä herätellään itseämme kahvilla ja siitä totta. Meillä... Kyllä, kyllä. Seuraava biisi käsitteleekin juuri kahvia. Nonni. Jep. Aesop Rock Coffee ja siinä on fiittaamassa John Darniello ja sen on sitten tuottanut Blockhead. Joo. No, okay. Juu, ja levy on Non Shall Pass. Jep. Fuck, I'm spilling shit everywhere. I just fucking soaked everything. We don't need no walkie-talkies, no, no walkie-talkies. We don't need your coffin went off in the morning coffee now. We don't need no walkie-talkies, no, no walkie-talkies. We just want our arbitrary to stay in our coffin. And the last shall be first two immersed in a pass out heat, facing him up with a moxie melt till he woke up drowning in tchotchke hell. Born in a cave with a torch on a wall, then a window arrangement of porcelain dolls on a brand new day. Saw what he saw, property owners who called on the wall with a bad toupee and a face like he authored a law. Face like he mourning a loss, right hand on a can of worms, left full of gold, he will drape and turn. I mean that's okay, you got an answer to you at the end of the bottle of day. But a model of mercy and might no way, marionette will clap and obey. Look, all that noise, call that flight of the water boys. Meet and greet and they all slap five. Cheek to cheek when they colonize. And a grown ass man shall abide as he wish. Walk that path with a diamond and a stick. Walk that path with a diamond and wine. Walk that path to the firing line. Just walk. Pay no mind to the new recruit with the Play-Doh spine. Let's be friends from opposite ends. Wave to the kid, don't hop on the fence. Play to the radius far and away. Orbit wide, don't park in the space. One little martyr who talk in his face. Make one little weatherman sharpen up the blades. And the last shall be first to the curb at the Mad Cow meet, facing the bars of a regular cell when he woke up high in collectible hell. Town kid, it was taught by the bench that a man who expired with the most shit win. That swore be American nonsense penned by the rich, not a routine friend in a pinch. Still not used to the stench, it would throws off otherwise loose to the vents. In the case the afraid observer got a pro kid's box full of lamest terms. Goes A, peace, pray for the plague, to major relief in capacious range. But just cause I don't wanna war with you, don't mean go warm up the barbecue. Like pardon you, sword off limit, my high noon is a quick little minute. Spend it, sin with a critic, simply isn't gonna ever really get it. This HQ is alive and alone. No driveway, no sign of a home. No downtown, no line for the phone. No world's tiny is lying at all. And I might just lie to a more. Lying in the morgue with a deep breath, hiding a board. Fighting a smile, highly annoyed when the timing is right. I'll rise from a chord. Cool for the monster beats, a blockhead got animal drums like he Dr. Teeth. Goes red light, green light, 1, 2, 3. One large coffee, fuck you, please. Memories of you 1967 oh. Ai, se oli ihana kappale minun mielestäni. Se oli Murder City Devilsin Stars in Her Eyes. Oi, se oli herkkää. Ihan selkeä rakkausbiisi. Joo. Heidän toiselta levyltään Broken Bottles, Empty Hearts. Näin. Ja sehän oli, milloin se olikaan? No 98. Nonni, siinä se. Kauhistelen taas tässä näin, mitä kauan jostain on aikaa. Kyllä, niin on kyllä seuraavastakin biisistä. Ja itse asiassa tuossa, kun oli vähän tuommoista murhailua, niin tuota, seuraava onkin murhaa. Nimittäin Menoanu murhaa. Okei. Okay. No niin, vanha kunnon notkeen rottaja. Panokset piippuu, pöhinät pönttöä. Tämähän on vuodet 2002. No niin, nyt voi sanoa, että voi helvetti, kyllä se aika on kulunut. Niin, no olen se 4 vuotta myöhemmin kuin toi Murder City Devilsi. Mutta ihan tuntuu, kun se olisi eilen. No toissapäivä. No toissapäivä ehkä. Joo, laitas musiikkia. Joo. Mulla on 3 pientä skidin, joiden 3 eri faijaa. Lusi eri linnoissa, vähemmätkin pinnoissa. Pöllö silti kimmoissa, rauta persen rinnoissa. Tämä vittu villa ei oo halvoissa hinnoissa. Jumalauta, juoman niin mä itse maksan. Pyörin näiden pallopäiden kanssa kun jaksan. Syötän niille takas huoritellun sijaan saksan. Vittu mä oon käynyt läpi kassan ja raksan. 25 vuotta itse opettaa. Kun sen on syntymässä aloittanut, sitä ei voi. Joo, se oli Leftover Crack. Ateisti Anthelmillaan. Olkaa hyvä. Näin, kiitos vaan, kiitos vaan. Joo. Sitten, seuraavaksi kävelläänkin pimeyteen. Walk in the Darkness, ICP ja Hell's Pit-levyltään. Tällainen. Ei muuta kuin dallate. Hello? You have a collect call from... Please answer the following question, yes or no. Will you pay for the call? Is this on? Gather around, my wealthy friends, and endure the horrifying sights only your worst nightmares could produce. Actual human beings of a deformed nature. Come at once and come and indulge yourself in our own twisted amusement of another's misfortune. Yes, ladies and gentlemen, enter our three-ring show of freaks. Ring one, a dung a dung dung. My name's Valentine, and I staple my tongue to the desk in school. Then I run down the hall, scaring the shit out of all of y'all bitches. Which is fine, you don't invite mine to your party. Funny. Jep, se oli Agnostic Frontia se, ja joo, kappale oli Liberty and Justice, nimisen levyn avausraita, noniin, nimeltä Liberty and Justice. Okei, okay. Se on, ihan tulee mieleen niin kuin Megadethin and Justice for All, mutta en nyt siltä levyltä laita, koska ei sitä ole mukana, vaan mä laitan tämmöisen Sylen Robertsin We Boldly Go-biisin, että semmoista. Aha. Joo. Portals inside the wall. Is it real or is it something that's to see that they want me to feel. Virtual boogeyman programming my shields. Yeah. Siinä taas tuli Get Up Stand Upia. Joo, se oli Blood for Bloody ja Leave it to Lie oli biisin nimi. Joo, ei sentään Get Up Stand Up. Ei ole, ei ole. No joo, mutta sitten seuraava on mikä? Laikaa, että kosmonautsia voisi kuunnella hieman ja kappaleen nimi on The Man from the HUAC. Ok. Thank you. Olipa hyvä biisi. Kyllä, se oli Vikings Invasion niminen orkesteri, siitäpä ei hirveästi olekaan mitään tietoa, mutta jos haluatte tietää, niin ettikää. Ja biisi oli Listen to Four Guitars on Your Corner, et sinne vaan nurkkaa kuuntelemaan 4 kitaraa. Joo. Joo, kuunteleeko seuraava? Kitarat on vähän vähemmällä, mutta noin. Hyvä biisi tiedossa silti. Eli? House of Painin On the Point, Kipaaleesta Lethal Dose remixi. No niin. Represented. I rose from the grave, I had a close shave. The cops tried to lock me down, cause the rock they found was stolen. That's how I'm rolling, Calvin Klein's. We'll be right back. spirit, hear that spirit. Lord, I thank you. Lord, I thank you. Feel all right now. Feel all right now. Feel all right now. Lord, I thank you. Lord, I thank you. I'm gonna put it on. I'm gonna put it on. I'm gonna put it on. Wailers todellakin ja. Ennen kuin Bob löydettiin vuodelta 1965. Tosin kyllä se oli kuitenkin Bobin biisi, I'm Gonna Put It On. Ja. Joo, se ilmestyi tosi sinkkuna siis 1965 Jamaikalla ja vuoden päästä sitten levyllä, Briteissä. Hieman rauhallisempana versiona. Kyllä, mutta se oli sitten jo Bob Marley and the Wailers. Niin oli. Joo, tää oli. Silti samat jätkät. Samat sällit kyllä, mutta vähän enemmän vissiin vetänyt plossia, kun sen verran rauhallisemmin soitti. Niin. No ei sillä. Tai enemmän studioaika. Niin, no sekin voi olla, että on ollut vähän fyrkkaa siihen studioaikaan, että tohon aikaan ollut. Että hei jätkät, nyt soittakaa nopeasti, studioaika loppuu. Mm. Jep, jep. Seuraavaksi vuoroon Sisters of Mercy. No niin, armoa. Joo, ja tota... 1959 on kipaleen nimi. Joo. In 1959. the wind blows wild again. For a little child can never kill this queen, this queen. And it feels like me today. Tell me, do you feel the same? Like 1959. Do you feel like 1959? And the wind blows wild again. We'll be right back. se oli Spongle. Joo. Joo, joo. Ja tota, Mentalism oli biisi levyltään Nothing Lasts, But Nothing Is Lost. Semmoinen, joo. Se on hyvä, että on tavarat tallessa. Toivotaan näin. Jep, kuullaanko Rancidia seuraavaksi? No, mikäs biisi kuunnellaan? Lady Liberty voisi olla tähän väliin kuule hyvä. Meillä on tässä vähän vajaa puoli tuntia aikaa vielä. Näinpä näin. Riemastuttaa kansaa. Näin on, eli korvat hyrölleen. Lady Liberty! Yeah. Se oli Message. Olivat joskus ilmeisesti kuunnelleet Black Sabbathia nämä pojat. Juu, ilmeisestikin. Tämä oli vuodelta 1972 ja levyltä The Dawn, A New Is Coming. Ja biisi oli Evil Fate and Charity. No niin. Joo, sellainen kappale oli se. Seuraavaksi vuoro Integritin rykäsy nimeltään Never Surrender. Joo, ei koskaan pidä antautua. We'll be right back. Näin. Se oli Joensuu 1685 levyltään. Joensuu 1685. Kill Shot Love. No niin. Joo, Joensuusta jyrähti. Okei. Joo, seuraava kappale on... Se tulee Cockney Murtel. Aha. Cockney Rejects kappaleellaan On the Street Again. No niin, tiellä taas. Oh. About my pride. Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand your changes. Before you reach the door, I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Gonna be without me. stuck outside. Where you think you're going? I wish I didn't care about my pride. And now I'm sick of choking. You know I like it to be free, girl. Sinne meni Dire Straits kyselemästä, että where do you think you're going? Joo, kun niin. Ne oli kadulla, että mihin ne luulivat olleensa menossa. Toi oli muuten levyltä Kommunique. Joo. Oho. Oho. Joo. Okei. Okay. Kukkuu. Hei, nyt ei joku 9 minuuttia. No perttana. No sitten niin. Kuunnellaan musiikkia. Aivan. Seuraavassa meidän esiintyy orkesteri nimeltä Gotien ja kappaleen nimi on Saltarello. Oho. Thank you. Juu, näin. Se oli XTC ja Outside World-levyltä Drums and Wires. 10. kappale, jos kiinnosti tietää, ja vaikkei kiinnostanut, niin kerrottiin silti. Niinpä. Joo, vikat alkaa. Hitaat ja hyvä. Me häivytään. Joo. No, ei niin hirveä hidas, mutta ajattelin tähän loppuun tempasta Municipal Wastea. Juu. Hengellisen kappaleen nimeltään Upside Down Church. Melkein oppi puhumaan 2,5 tunnin aikana, mutta ei ihan. Okei, okay. Näin. Moi. Heipä. Straight down the other wing, want to know a little more. You drop down to your knees, for beyond the end of life. In arms and you will be the trumpet till the day you die. They want you every week, they want to mold your mind. But I'm not gonna kill this guy. I won't put a dead man to your blessed man. Respect you in the fight you will never win. Repent for the sins you've done to your back and the things you preach.